Taniej płacisz. Do kupienia na rozkład-pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny Bilet. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Opóźnione, a wcześniej przerwane obrady w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej właśnie powinny się rozpoczynać. Jest oskarżony m.in. o przetrzymywanie zakładnika i porwanie dziecka. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie stanął Rosjanin. Odpowiedzialny w rządzie za pomoc humanitarną minister Michał Woś rozpoczął wizytę na Ukrainie. Dwugodzinne opóźnienie w obradach szczytu Unii Europejskiej. Początkowo zawieszona wczoraj narada miała odbyć się o 11, ale rozpocznie się o 13. Premier Mateusz Morawiecki przyznał w Brukseli, że rozmowy nie będą łatwe. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, ale wierzę w to, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu. Być może nawet uda nam się uzgodnić tutaj na poziomie Rady Europejskiej personalia przewodniczącego Komisji Europejskiej. Proponuje Rada Europejska i tutaj ta nasza inicjatywa jest bardzo ważna, ale oczywiście musi się to odbyć w pewnym konsensusie z Parlamentem Europejskim. A więc jesteśmy teraz w takim kluczowym momencie. Jestem dobrej myśli, ale na pewno będą to bardzo trudne rozmowy. Włochy, kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska i kilka innych państw, nie chcą Holendra, Fransa Timmermansa, na szefa Komisji Europejskiej. Z tego powodu wczoraj po 19 godzinach obrad szczyt przerwano. On był nieprzychylny naszemu regionowi, forsował obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Poza tym nie mogliśmy się zgodzić, by socjalista był przewodniczącym komisji. Tak mówił szef czeskiego rządu Andrzej Babisz. Premier Włoch chce, by na czele Komisji Europejskiej stanęła kobieta, a Włoch na czele Komisji Ważnej dla Kwestii Ekonomicznych. Giuseppe Conte udzielił wypowiedzi włoskim mediom przed unijnym szczytem. Piotr Kowalczuk. We Włoszech opozycja i media zarzuciły premierowi Contemu, że wczoraj głosował przeciw niemiecko-francuskiej propozycji obsadzenia najważniejszych stanowisk w Unii wraz z Grupą Wyszehradzką. Premier Conte wyjaśnił, że był to wyłącznie ruch taktyczny. Potrzebowaliśmy 8 krajów, by zablokować tę propozycję. Zawarliśmy sojusz z 10 innymi państwami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Premier Hiszpanii broni Fransa Timmermansa. Pedro Sanchez powiedział przed unijnym szczytem, że nie może się zgodzić na odrzucenie tej kandydatury. Premier Hiszpanii, podobnie jak Holender, są w tej samej rodzinie politycznej, czyli socjaldemokracji. To nie jest do zaakceptowania dla nas. Nie możemy odrzucić osoby, ponieważ broniła europejskich traktatów i zasad, za którymi się opowiadamy. Pomysł obsadzenia stanowiska szefa Komisji Europejskiej przez Fransa Timmermansa forsują też Francja, Niemcy i Holandia. Jest oskarżony m.in. o przetrzymywanie zakładnika i porwanie dziecka świadkowi, by ten zmienił zeznania. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie stanął Rosjanin. W sumie prokuratura zarzuca mu 5 przestępstw popełnionych na terenie Rosji i Polski. W pierwszym i zarazem najpoważniejszym zarzucie Karen V został oskarżony o to, że od 13 do 17 marca 2017 roku na terenie obwodu kaliningradzkiego uprowadził i przetrzymywał obywatela Polski Artura K. oraz groził m.in. śmiercią i porwaniem syna Teresie S. jako świadkowi w prowadzonym przez policję postępowaniu o stalking. Groźbą porwania syna Karen V chciał w ten sposób zmusić kobietę, z którą wcześniej był w związku, do zmiany obciążających go zeznań. Miał zakaz zbliżania się do niej. Arturowi K. Rosjanin groził śmiercią. Używał noża, zabrał mu pieniądze i auto. Chciał wymusić też okup. Karen V był w konflikcie także z Arturem K., którego miał oskarżać o złożenie obciążających go wyjaśnień w sprawie o wymuszenia rozbójnicze. Rosjanin został zatrzymany w listopadzie 2018 roku i obecnie jest w zakładzie karnym w Warszawie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. O czym informowała Beata Gajlewska. Odpowiedzialny w rządzie za pomoc humanitarną minister Michał Woś rozpoczął dwudniową wizytę na Ukrainie. Polska delegacja odwiedzi m.in. miejscowości położone tuż przy linii walk. Minister Woś mówił, że w ubiegłym roku polski rząd wsparł wart 2,5 miliona złotych program pomocy psychologicznej, żywnościowej i higienicznej dla mieszkających w sąsiedztwie linii rozgraniczenia sił ukraińskich i prorosyjskich separatystów mieszkańców. Stąd ta wizyta na Ukrainie, w Donbasie, żeby zobaczyć efekty tego, jak te 2,5 miliona złotych zostało rozdysponowane i wyciągnąć wnioski. Jeżeli będzie potrzebna dalej, a mamy takie sygnały rzeczywiście, że to finansowanie pomocy psychologicznej dla ofiar wojny i dla rodzin, tak, dla dzieci, dla kobiet, które tam są, ale też takie wsparcie bieżące, żywnościowe, higieniczne. Jeśli będzie taka potrzeba, to my będziemy też gotowi w kolejnym projekcie razem między innymi z Caritasem wziąć udział. Z polskiego projektu skorzystało blisko 20 tysięcy osób. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Są różne sposoby zdobywania pieniędzy. Jedni pożyczają, inni wyłudzają, na przykład od babci, jeszcze inni drukują. Są też tacy, którzy znajdują albo po prostu kradną. Jerzy Skoczylas zaprezentuje najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na zdobycie fortuny, czyli pożyczanie. Uwaga, to metoda tylko dla bogatych. Wcześniej Jaromir Nochawica będzie usiłował przekonywać nas do płatności gotówkowych. A na początek Jan Węglowski zaprezentuje korzyści z posiadania karty płatniczej oraz przeprowadzi skrócony kurs korzystania z bankomatu. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ja się ostatnio strasznie ucieszyłem, kiedy otrzymałem kartę kredytową pewnego banku. Ohoho, pomyślałem wówczas. Wreszcie stałem się pełnoprawnym członkiem współczesnego kapitalistycznego społeczeństwa. Koniec z gotówką, którą można zgubić, zapomnieć w domu lub po prostu głupio wydać. Mam kartę i jestem panem świata. I am free and independent, czyli wolny i niezależny. Niestety już następnego dnia zmuszony byłem podjąć gotówkę, gdyż zbliżał się ostateczny termin zapłaty rachunku za telefon, a jak się dowiedziałem z wyżej wymienionym pewnym banku, nie mogłem go zapłacić przelewem, korzystając z limitu przyznanego mi na karcie. Gdy zaś spytałem informującą mnie o tym panią bankierkę, dlaczego tak się dzieje, ta z uśmiechem odparła, że nie ma takiej opcji i dodała, w czym mogę jeszcze pomóc. Nie chcąc jej więcej obciążać swymi problemami, sam udałem się do zakątka filii, gdzie znajdowały się dwa bankomaty. Na jednym z nich wystukałem swój PIN i poprosiłem o wypłatę 200 zł. Bankomat podumał chwilkę, pomilczał, przetrawił moją dyspozycję, a następnie wysunął karteluszek, na którym było napisane: przepraszamy, ale transakcja nie może być zrealizowana. Oczywiście nie uwierzyłem i raz jeszcze ponowiłem próbę uzyskania 200 zł. Tym razem bankomat szybciej, jakby z pewnym zniecierpliwieniem, wysunął karteluszek o tej samej, co poprzednia treść. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko zwrócić się ponownie do wspomnianej pani bankierki, opisując jej zaistniałą sytuację. Miła pani poradziła, abym skorzystał z drugiego bankomatu. Uczyniłem to jednakże w chwili, gdy tylko wsunąłem kartę i nacisnąłem guzik wypłata gotówki, bankomat, nie czekając na to, ile tej gotówki chce, wyrzucił z odpowiedniej szczeliny 300 zł. Zgłupiałem i poinformowałem o mym stanie panią bankierkę. Ta już bez uśmiechu pobiegła do swego przełożonego, który podjął decyzję zabrania mi tych 300 do depozytu, bo według ich komputera nie zeszły one z mojego konta. Oczywiście oddałem bankowi jego pieniądze i trochę bezmyślnie poprosiłem ten drugi bankomat o właściwe 200 zł i o dziwo otrzymałem je. Chcąc się jednak zabezpieczyć przed złośliwością przedmiotów martwych, wymogłem na pani bankierce, aby zanotowała moje nazwisko i całą opisaną sytuację, by nie ucieszyłaby mnie bowiem wiadomość na wyciągu bankowym, że ktoś, kto w chwilę po mnie skorzysta z pierwszego bankomatu, weźmie dwa razy po 200 zł z mojego konta. Pani uczyniła zadość mojej prośby i w 4 godziny potem zadzwoniła, mówiąc jednak, że te 300 zł zeszły z mego rachunku i mogę je sobie odebrać z ich depozytu. Proszę Państwa, ta przygoda zdarzyła mi się naprawdę. Ale najbardziej zabawny w tej przygodzie jest fakt, że na ekranie bankomatów opisywanego przeze mnie pewnego banku widnieją słowa pewność i rutyna. Dlatego teraz będę rutynowo sprawdzał każdą transakcję. To żeby po prostu mieć pewność. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Państwo tak słuchacie i bijecie brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, jak to czasem trudno wzruszać was i bawić, jakie my artyści ciężkie mamy życie. Brak nam wypoczynku, białka i witamin. Nasze biedne serca stremy w piersiach walą. Zawsze trzeba nisko kłaniać się przed wami. W prasie znacznie częściej ganią nas niż chwalą. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Spójrzcie na kolegę, co tu siedzi w tyle. Dawno mu do dłoni przyrósł akordeon. Dalibyście więcej forsy, wiedząc ile o swym smutnym życiu opowiadał mi on. Ile się naćwiczył gamora z pasaży, ile się nadźwigał ze swym instrumentem. Jakie miał ponure dzieciństwo bez jarzyn, że policzki jeszcze do dziś ma wpadnięte. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz dla mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, no tu na miejscu zapłaszczy nam gotówką. Wy możecie tutaj gwizdać czy bić brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, że my na ulicy tak was tutaj bawiąc wiemy, że wy także macie swoje życie. Gracie nim swe role, jak my dla was gramy. Wasze biedne serca stremy w piersiach walą. Ciężko pracujecie, lecz powiedzcie sami, co wam przyjdzie z tego, że was czasem chwalą. Więc radę wam dajemy tu. Wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. Za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Więc radę wam dajemy tu. Nie wierzcie zbytnym żadnym pięknym słówkom. Za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz. No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka. Stefan, to ty? Co ty? Mariolka, jaki Stefan? To ja, Jolka. A, cześć Jolka. Pardon, nie poznałam cię. Będziesz bogata. Dlaczego? To tak się mówi, że jak ktoś kogoś nie pozna, to znaczy, że ten ktoś będzie bogaty. Tak? Nie wiedziałam, ale dzięki. Za co? Że będę bogata, właśnie brakuje mi forsy. No, jeśli przychodzisz z tym do mnie, to muszę cię rozczarować. Też jestem na minusie. Chciałabym być bogata. Ba, każdy by chciał. Mój dyrektor jest bogaty. Tak? Nie wygląda. Jest bardzo bogaty. Sama wielokrotnie widziałam, jak pożycza od innych pieniądze. A ostatnio od jednego biznesmena pożyczał 10 tysięcy. Wyobrażasz sobie, całe 10 tysięcy. I to twoim zdaniem świadczy o tym, że on jest bogaty? No pewnie. No ty chyba na głowę upadłaś. Skoro facet pożycza, to znaczy, że nie ma forsy. Teraz ma. Skąd? Bo pożyczył, mówiłam ci. Ale to nie są jego pieniądze. A co to za różnica czyje? Jak płacisz w sklepie czy w kawiarni, to ktoś ci się pyta, czyje to pieniądze? Płacisz już. Ty, Jolka, nic nie pojmujesz. Ja... To raczej ty. Przecież on te pieniądze będzie musiał kiedyś oddać. Nie przypuszczam. 100 razy widziałam, jak pożyczał, a nigdy nie widziałam, żeby oddawał. Po prostu bogacz. Jaki bogacz? Pomyśl, Mariolka. Bogatemu wszędzie pożyczą, nawet w banku, a biednemu nigdzie. Jak ja pożyczę 2 dychy albo 5, to zaraz muszę zwracać. A bogaty jak pożyczy 100 tysięcy, nie musi. Jolka, ty nie bądź taka przemądrzała. Nie zapominaj, że to ty jesteś blondynką, a nie ja. Jak kiedyś będę bogata, to będę pożyczać, pożyczać i pożyczać i pożyczać. A nie będziesz się bała, że każą ci oddać? Jak mogą mi kazać oddać, skoro będę bogata? No, niby racja. A, i jeszcze jedno. Ten mój dyrektor chyba kupi mi futro, obiecał. Akurat. Ty, Jolka, nie bądź naiwna. Oni wszyscy obiecują futra, a potem nawet prochowca się nie doprosisz. Kupi, kupi. W końcu to nie są jego pieniądze. A cudze łatwo się wydaje. Niby racja. Nawet mnie tak pytał aluzyjnie, czy panna Jola wie, co robią norki, żeby mieć młode. A co robią? Podobno to samo, co młode, żeby mieć norki. Pfu! A to świntuch! Świntuch, ale bogaty. A propos, Mariolka, pożycz 2 dychy. Co? A niech ci pożyczy ten twój bogacz. On nie pożycza innym, tylko od innych. Tłumaczyłam ci. Czemu? Przecież to bogacz. A, faktycznie, zapomniałam. Dobra, masz te 2 dychy. A oddasz? Jasne, przecież nie jestem bogata. Kabaretkaczka pchnięta nożem pokaże, jak oszczędzać pożyczone pieniądze, aby starczyły na długo, a Tadeusz Faliszewski zaśpiewa o tym najważniejszym słowie. I wcale nie jest to słowo forsa. A podwieczorkowy wynalazca zaproponuje nowe sposoby na zdobycie dodatkowych funduszy. Kłaniam się państwu. Szkotniewo, powiat Skąpnie, ulica Obrońców Książeczki SKO 10, dom rodziny oszczędnych. Mamo, idę zagrać sobie w piłkę. Gdzie? W piłkę.

powiedz mi, kocham jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu. Państwo wybaczą, mam pewien bardzo ciekawy pomysł. O, tutaj zresztą mam materiał do tego pomysłu. Pozwolą Państwo, że przedstawię to jako projekt. Mianowicie, proponowałbym, żeby Polska Kasa Opieki, która pragnie ułatwić zamieszkującym za granicą naszym krewnym pomoc dla nas tutaj, dla rodaków za granicą, umożliwiła sprzedawanie za dewizy bardzo atrakcyjnych, bardzo potrzebnych snów. Ja właśnie tu mam ze sobą projekty takiego sennika. Państwo pozwolą, że ja odczytam niektóre co celniejsze pozycje. Więc na przykład sen o domku jednorodzinnym. Bardzo taniutko, 12 tysięcy dolarów. Albo 4 tysiące funtów szterlingów. Albo 120 tysięcy franków szwajcarskich. Prawda? Domek wykonany oczywiście całkowicie z prefabrykatów, w najlepszym gatunku, ogrzewanie centralne, gaz, telefon, prawda, ogródeczek zasiany warzywka i tak dalej. Zresztą pięknie prezentuje się, zwłaszcza w snach poobiednich, tak. Sen o samochodzie Mikrus, na przykład rodzaj polskiego Cadillaca, 120 centów tylko, 48 szylingów, dobry na male sny, prawda, w czasie godzin pracy zwłaszcza. Łatwy do przerobienia na rower, prawda? Albo na przykład sen o przygodzie z dowolnie wybraną artystką. Bardzo taniutki, bo tylko 20 dolarów albo 7 funtów szterlingów. Przyjemny, bogaty we wrażenia. Nie trzeba się potem żenić. Nie rozbija rodziny. A zresztą wszystkie sny są opracowane bardzo dokładnie przez wybitnych fachowców i wykonanych doskonale materiałów. Dopełniają życie na jawie. Luksusowe zresztą zestawy śpiączkowe mam tutaj, prawda? A w ogóle wszystko pod hasłem, czyś jest młody, czyś jest stary, śpi spokojnie za dolary, proszę Państwa. Panie profesorze, tak jest. Ten projekt budzi we mnie pewne wątpliwości. Czy pan nie ma czegoś bardziej lirycznego, jakiegoś projektu bardziej powszechnego, gdzie wszyscy mają rodzinę za granicą? No właściwie w projekcie jest ten projekt, ale ja mogę przedstawić zarys tego projektu. Proszę bardzo. Na przykład chciałbym nauczyć śpiewać ptaki w lesie. Proszę pana, wie pan, po długich studiach i obserwacjach doszedłem do wniosku, że ptaki mają repertuar sprzed wojny. Czy pan to zauważył? Zauważyłem, owszem. Tak. Ale czy pan zauważył, że sprzed wojny peloponeskiej jeszcze? W pewnym sensie. Widzi pan, no ptaki są bardzo konserwatywne. Kiedyś jak tam Noe nauczył śpiewać prawda, jednej melodii, to tak stare jedno i to samo. Zupełnie jak w radio z niektórymi piosenkami, prawda? Więc prawda, ja postanowiłem przełamać tę tradycję. I prawda, projekt mój jest bardzo prościutki. Więc tak. Najpierw we wszystkich lasach umieszczamy fortepiany. Na każdym klawiszu malujemy robaczka smacznego. Jakiegoś żuczka albo liszkę albo muszkę, prawda? A proszę pana, pod klawiszem umieszczamy żywy odpowiednik. I co się wtedy dzieje? Proszę pana, jest taka wilga albo gil przylatuje, patrzy robunio, smaczniutki taki. To sobie dziobnie i tu bon, giemol. Prawda? Proszę pana, a po chwili spod tego przyciśniętego klawisza wyłazi, proszę pana, na przykład gąsienica no, z mrocznika wilczomleczka. Deilefila euforobie. Podaję nazwę łacińską, próbowałem, żeby ptaki nie myślały, że to jest taka pusta zabawa, tylko nauka, poważna nauka. Tak. I proszę pana, i co się dzieje dalej? Wszystkie ptaszki zaczynają zlatywać się do fortepianów, żeby sobie coś przekąsić i trochę pograć. No proszę pana, ale jak zmusimy do śpiewania? No proszę pana, proste, proszę pan, za chwileczkę panu się wszystko wyjaśni. Jest tak, jak panu zapewne wiadomo, ptaszki bardzo lubią różne robańki. I proszę pana, jak się podniesie kultura muzyczna, to ptaszki zamiast na robaczki mówić na przykład liszka, to będą mówiły F-dur. I co dalej się dzieje, proszę pana? Asortyment robaczków na fortepianie mamy bardzo duży. Więc tak, ptanio sobie z klawisza na klawisz, proszę pana, i tak, liszka, robaczek, żuczek, muszka, liszka, żuczek, muszka i mamy pamiętasz, była jesień. Proszę pana, no dobrze, ale pan sądzi, że potem ciąg dalszy będą... Oczywiście. Niech pan sobie wyobrazi, taką sytuację zaistniało. W pewnym momencie absolutnie znienacka wycofujemy wszystkie fortepiany z lasu, ale co zostaje? Próbana apetyty i znajomość muzyki. I wtedy ptaszęta z gałązki na gałązkę zaczynają komponować na własną rękę, żeby wywabić robaczki z dziurek. Pomysłowe i proste, prawda? Kto nie śpiewa, ten nie je. O, dziękuję. Z zupełnie inne popołudnie. Jest po 13.30, pora na zupełnie inne popołudnie. Program, w którym możecie spodziewać się niespodziewanego. Program, który, mam nadzieję, codziennie wygląda zupełnie inaczej. Ja nazywam się Michał Migała. A ja nie. O, do pana zaraz wrócimy i pana zaraz odpytamy, bo mamy tutaj znanego znawcę i piewcę teledysków wszelakich, który nam o teledyskach troszeczkę powie. I właśnie o teledysku, i tu piękna, piękna konstrukcja językowa radiowa, o teledysku, który właśnie teraz usłyszymy w radio, będziemy rozmawiać. Jaki to teledysk, jaki to utwór? No to sami państwo posłuchają. To była oczywiście Madonna, Like a Prayer, a trwa zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. I ten właśnie utwór razem z Bartoszem Gajdą, którego jedną z 50 twarzy tu widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy analizować. No właśnie, bo nikt za bardzo nie zastanawia się nad tym, co pokazywane jest w teledyskach. I może warto nad tym się pochylić. Ja myślę, że pan redaktor wybrał znakomity przykład, żeby pokazać, na czym polega sztuka dobrego wideoklipu. Państwo spróbują sobie wyobrazić, bo zaczynamy omawiać ten klip. Tak, możemy zacząć, bo właśnie, proszę państwa, to jest premierowa rzecz. To jest premierowa rzecz, bo my będziemy... Pokazywać wideoklip w radio, mając tylko swój język i państwa wyobraźnię. Oczywiście. No to proszę sobie wyobrazić no teraz, właśnie, bo usłyszeli państwo melodię, która jest bardzo ładna i mi się ta piosenka podoba, to proszę sobie wyobrazić dziewczynę, która... Madonna wczesna. No być może, jeżeli ktoś zna wczesną Madonnę, to tak, ja znam tylko późną Madonnę. No to nie, ale to zawsze coś. Na wózku sześciokonnym. Jest to możliwe. To jeszcze wcześniejsza Madonna. No, ale wróćmy właśnie do rzeczonego teledysku, który właśnie emitujemy swoimi gębami tu w radio. Jest dziewczyna, która ewidentnie ucieka, boi się czegoś. No ja widzę, że ona ucieka właśnie. Ona ucieka i w tle nawet słychać tak, policyjne koguty. Ona się przewraca, gdyż ewidentnie ktoś się goni. Tylko go nie widać, to jest jeszcze gorsze właśnie. Takie zło, takie nie wiadomo skąd ono jest. I jeszcze na dodatek, to nie są wszystkie złe rzeczy, które jej się przytrafiają. Trafia na bandę oprychów. Wyobraża pan sobie? W kurtkach skórzanych oni są. A niektórzy nawet mieli jeans, czyli prawdopodobnie... Czyli totalni bandyci. Z Turcji pewnie nawet. Pewnie tak, a to trzeba, to tak, to z Turcji w Ameryce i tu tak. I jeszcze widać w tle tę policję, która albo goniła tę dziewczynę, bo my nie wiemy, co to. No właśnie. I jeszcze zamyka jakiegoś afroamerykanina. I kuje on jest w kajdanki. Ale właśnie, czy on jest martwy, czy żywy? On jest żywy jeszcze na razie. I aha, uwaga, i ta dziewczyna wbiega chyba chronić się do kościoła. Azyl takie, sakrum tutaj. Tak, tak. Jakieś szuka ukojenia, być może szuka właściwej drogi, a być może ten kościół po prostu był najbliższym budynkiem, jaki widziała. To również może koło być. Koło tych płonących beczek i płonących krzyży, które przez chwilę też również pojawiają się. Tak, bo to nawet pasuje do siebie, że jak ktoś widzi kościół, mówi, o, to postawmy tu płonący krzyż i beczkę. I jest taka tradycja w Ameryce. Jest taka tradycja, tak. I ta dziewczyna, szukając tego schronienia w tym kościele, patrzy i tam jest taka figurka. Jest. Afroamerykanina również. Który cudotwórczo płacze. Tak, gdyż ta dziewczyna chyba zwraca się do niego z prośbą albo po prostu patrzy na niego i on nagle, ta figurka oczywiście, zaczyna płakać. W sensie po policzku figurowym cieknie mu łza. To może jest ten słynny patron do spraw trudnych, nierozwiązywalnych, tylko tutaj, prawda, afroamerykański. Święty Greg na przykład. Tak. Odpowiednik patronki obecnej w kościele katolickim do spraw również trudnych, ale tutaj właśnie na Amerykę... Jaka jest patronka? Ja myślę, że święty Antoni jest od... Święty Antoni jest od znajdywania rzeczy. Od zgubionych, a trudnych to kto? Od trudnych to... No i właśnie ja chciałem tak ładnie wybrnąć po prostu. Ach, ta moja dociekliwość. A ja bym jednak na Antoniego bym... ale jest taki ktoś od spraw beznadziejnych, no. Jest patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, a absolutnie tak. No i oczywiście ja wiedziałem to od razu, że jest to święta Rita. Natomiast święta Rita, ten pan czarny nie jest ewidentnie świętą Ritą. I właśnie, i nagle, bo gorliwość tej dziewczyny, która wcześniej uciekła i się schroniła, i spowodowało tym, że ten figura zapłakała i się ożywiła i wstała i poszła. Po prostu. Tak. Również jest nawiązanie do spraw polskich, bo ta figura białą ma sukmanę, ale przepasana jest czerwoną chustą. To biało-czerwony jest to. To może z Haiti jeszcze potomek polskich tutaj napoleońskich żołnierzy. No nie wiem, no tak po prostu. Tak. Że może tak być. Oczywiście, na pewno. To był Haitańczyk. Myślę. W każdym bądź razie on wyszedł. Dziewczyna troszeczkę zaczęła być smutna, bo ledwo co się poznali, a on już poszedł. I nie wiadomo było, czy poszedł sobie wciąż, czy tylko wstawić wodę na kawę. Więc ona w tym kościele najpierw usiadła, później aż się położyła na ławce i zaczęła spadać. I jeszcze wzięła nóż i dziury jej się zrobiły w rękach. Sztyletem się wzięła do ręki sztylet i wiadomo jak to baba, od razu się skaleczyła. No i zaczęła spadać. I na tym może zakończymy, zrobimy taki antrakt mały, zrobimy mały haczyk tutaj dla słuchaczy i może teraz z tą nową wizją, tak jak państwo już wiedzą mniej więcej, co dzieje się w tym wideoklipie, chciałbym, żeby państwo jeszcze raz posłuchali, i tego się nie robi w radio, ale robi się to w zupełnie innym popołudniu, jeszcze raz posłuchali utworu Madonny Like a Prayer. I odpowiedzieli sobie na pytanie, gdzie poszedł nasz tutaj que właśnie pasa, negro. Święty. Tak jest. Mam nadzieję, że nasza opowieść pozwoliła Państwu jeszcze świeższym okiem spojrzeć na utwór Madonny Like a Prayer. To jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Wydanie teledyskowe. Prezentujemy teledyski w eterze. I wróćmy do gawędy na temat Madonny. Skończyliśmy tym, że wzięła sztylet w kościele i skaleczyła się. Tak, i po tym jak się skaleczyła, wszyscy w tym kościele zaczęli tańczyć. Pojawili tak, właśnie się ludzie. Znikąd, tak zwani ludzie znikąd. Być może stali za filarami, być może oni byli, bo my nie słyszeliśmy dźwięków, jakie się wydobywały z kościoła, tylko ścieżkę muzyczną. To prawda. Być może tam był jakiś szmer, szelest. Tak zwane przekłamanie teledyskowe. Mhm, tak, prawda czasu, prawda ekranu. Prawda teledysku. Prawda? Mm-hmm. I potem dramatyczne rzeczy chyba się ale dzieją. Ale dlaczego oni zaczęli tańczyć? To mi troszeczkę też, być może odpowiem sobie na te pytania później. Być może oni nie lubili tej figury i jak ona sobie poszła, to oni wszyscy... To oni radowali się, że w końcu ten święty nielubiany poszedł. I... Patron do spraw trudnych, tylko święty on. Rit. Święty Rit po prostu. Święty Rit, to z akcentowaniem poprawnym polskim. Przepraszam, przepraszam. Na przedostatnią sylabę. No ale tu pan zaakcentował teraz na sylabę, na ostatnią. Jajcowałem. A, no chyba, że tak. Czy coś tam jeszcze jest? Czy jest ten jeszcze, teledysk kończy się logicznym jakimś... Czy logicznym, nie wiem, natomiast jakoś się kończy, ponieważ ta dziewczyna po tym, jak wszyscy zaczynają tańczyć, ona wychodzi z tego kościoła i natrafia ponownie na tę samą bandę oprychów. Wyobraża pan sobie dwa razy do tej samej rzeki wejść? A jednak, czyli oni bali się wejść do kościoła, ale poza kościołem stali. Tak, tak, być może właśnie nie przeszli door selection. Niczym pole siłowe ten kościół po prostu ich odpychał, Albo mieli kaptur, albo sportowe obuwie i ich I pan na wejściu nie wpuścił. Selekcjoner kościołowy nie wpuścił. Tak kiedyś nie wpuścił ktoś. Do kościoła? Nie do kościoła, do nie kościoła. Rozumiem. Miałem kaptur i pan powiedział, że... Osoby z kapturem... Będę się źle zachowywał. Źle zachowujące się? Jest to. Jest coś w tym. Ja od razu, jak zakładam bluzę z kapturem, od razu... Pluję na chodnik. Od razu staje się źlejszy, że tak powiem. No i proszę państwa, i drogi redaktorze, ta dziewczyna wychodząc, natrafiając się na tę bandę oprychów po raz drugi, ta banda oprychów maltretowała jakąś dziewczynę inną. Wyobraża pan sobie? Skręconymi włosami. No, przez ten jeans wszystko, wydaje tak, mi się. Tak, i skóry, i po prostu. I kręcił się tam jakiś inny Afroamerykanin niedaleko, oprócz tej całej sytuacji, i przyjeżdżała policja i pomyślała, banda oprychów, murzyn, to na pewno murzyn. I miał dżinsy, to na pewno on. Miał dżinsy? Nie pamiętam tak teraz. Jeżeli miał dżinsy, no to tak. I policja zamknęła tego murzyna, a to banda oprychów. A to która... była nieprawda. Nieprawda to była. To była nieprawda czasu, nieprawda ekranu. I to wszystko kończy się taką sceną, że ten chór jeszcze tam wpada do tej sali sądowej, do tego kościoła, w zasadzie do nie wiadomo czego. Najpierw do kościoła, jeszcze raz ten chór zaczyna tańczyć i później oni wszyscy że wychodzą. Że nie ma hajtańczyka już. I ten hajtańczyk nagle wraca. Proszę sobie wyobrazić. On pod koniec teledysku wraca, otwiera drzwi, wraca i staje na swoim miejscu tam, zamieniając się we figurę. Czyli wyszedł, jak się okazało, tylko na chwilę. Nie było co panikować. Bądź się cieszyć. A oni się dalej cieszyli. No bezmyślnie. No zupełnie. I właśnie jak ta figura przyszła, to oni się przestali znowu cieszyć. I ten chór zniknął. I został tylko biedny murzyn za kratami. I ta dziewczyna, która... Jak to w Ameryce. Ale ta dziewczyna, Madonna wczesna, poszła na komisariat i tu jest happy end. I ona powiedziała temu policjantowi... Że to nie ten. To nie ten. Aha. No. I co? I miejmy nadzieję, że ten czarny człowiek po prostu zamknięty, że on wyjdzie. Że on wyszedł, bo to 80 lata. Tak. To on by już przesiedział, ojej, no prawie 30 lat. Dokładnie. Ponad. Więcej niż Mandela chyba. Tak. To Mendellat. Co najmniej Mendellat rzeczywiście by przeszedł. Czyli... I wie pan, jaki z tego morał? No właśnie, bo ta odpowiedź tak w takim zapytaniu ten wideoklip nas tutaj zostawia. No nie wiem, to ja się pytam. A, jaki morał? A to przepraszam. Bo ja nie zrozumiałem tego teledysku. Ja myślę, że morał jest taki, że po prostu, że trzeba mówić prawdę. O! No. Prawda nas wyzwoli. Prawda. I w kościele, i na komisariacie po prostu trzeba mówić prawdę. A pan, zdarzyło się panu mówić nieprawdę na komisariacie? Teraz przerwa muzyczna. Dziękuję. O! Oh! to jest właśnie moja propozycja do teledysku granego w radio. Siekiera misiowie puszyści. Tak, znam. No i tutaj właśnie pan w czuprynie mówi lala i jest rzeźnik, który jest windą towarową i goła kobieta idzie po podłodze i potem on znowu mówi lala i jest blady. I kudłaty jest i kamera 360 stopni się obraca i jest basista, który mierzy nas stalowym wzrokiem i potem gaśnie światło w rzeźni. Być może oni przyszli po mięso i byli źli, że nic nie było tam. No oni są bardzo ponurzy, oni są bardzo źli i on teraz idzie właśnie przez te korytarze, jest zbita glazura, lamperia odpada i on się odwraca i idzie właśnie przez te magazyny i tam jest tylko jeden połeć wołowiny na haku. I to wyobraź sobie, że przechodzisz po metkę cebulową, odrobinę salcesonu, troszeczkę kaszanki, być może jak jesteś na Śląsku, to i rzymloka byś zjadł i wchodzisz, a tu tylko... Co wy tam jecie? Rzymlok? To jest taka kaszanka, tylko zamiast kaszy jest bułka. Aha, no to takie rzeczy i taka bułka, a tu się skrzynie przewracają, bracie. No jeszcze bo właśnie nie ma ekspedient nic, przewraca. A, to o to chodzi, czyli teledysk Siekiery Misiowie Puszyści jest o tym, że nie ma mięsa. No, jak pan słyszy, lala, lala, lala, nie ma mięsa, się aż samo nasuwa się drugie. Albo być może akurat pani w sklepie robiła remament i schowała gdzieś towar i nie ma niczego i po remamencie musiała jeszcze wszystko umyć. A wie pan, czym się myło rzeczy w tamtych czasach? Różnymi środkami. W tym lizolem. A, pamiętam zapach lizolu. Co więcej, nie tylko umyć, bo tutaj pan rzeźnik ostrzy noże. Też. I mówi mu lala, wokalista właśnie Siekiery. Tak, czyli żeby mu się łatwo ostrzyło te noże, mówi mu w rytm ostrzenia. I tutaj mamy zbliżenia na perkusistów, na basistów i potem człowiek na rowerze trzęsie się. Właśnie z dzieciństwa ja zapamiętałem z tego teledysku to, że, bo prawdopodobnie tak się zaczyna ten teledysk, że jedzie chłop na rowerze i uderza w drzewo i się przewraca. Świat staje do góry nogami. To prawda, rzeczywiście i to może ten cały teledysk to jest jego sen, bo on nie jadł mięsa. Albo w ogóle był głodny. No. Głodny i mu się śnią te puste skrzynie. I tutaj odkryliśmy prawdziwy sens. I ten remament. Tak. I to ostrzenie, ten rzeźnik, odkryliśmy prawdziwy sens teledysku Siekiery. O to miałem pana, drogi panie Bartoszu, zapytać, ale już nie muszę. Jest mi bardzo miło, że pomogłem panu jakoś w życiu. Mam nadzieję, że pan tę wiedzę jakoś wykorzysta i nie wiem. I będąc wolnym od ciężaru myślenia nad teledyskiem Siekiery, mogę z dużym powodzeniem przejść do innych czynności życiowych. Bądź umyć klatkę, skoro jest brudna, albo trzeba remament gdzieś zrobić. Na przykład lizolem. No, ale ten lizol, bo to jest taka, mogę trochę poważniej? Przez chwilę tak. Dobrze. No cały program jest poważny, więc to nie trzeba się pytać. Bo ta muzyka bardzo dobrze oddaje klimat i tamtych czasów i właśnie to mi się tak wszystko skojarzyło z lizolem i z tym zapachem. Pamięta pan zapach lizola, nie? Tak. Wyciąg z żula normalnie. Tak przenikał przez nozdrza aż do zatok. Podziwiam moich rodziców, że w tych czasach, kiedy oni mnie wychowywali, musieli sobie zmagać się z tą rzeczywistością, z tym systemem, który był gdzieś tam narzucony, gdzieś tam siłą i był karykaturalny. I jak szaro było ta rzeczywistość, że gdzieś podczas procesu tworzenia tego lizola, gdzieś w tej polfarmie, dwóch docentów, gdzieś tam jeden podał drugiemu pod nos, a ten zrobił... To jest to. Wystarczy. Tak. I to ten teledysk jest taki bardzo wykładnią, tak mi się wszystko zgadza w nim. Teledysk poza wszystkim jest absolutnie mistrzowski, to trzeba przyznać. Och, pięknie, bez dwóch zdań. Pięknie oddaje klimat tamtych czasów, a te czasy to już prawie druga po południu i kończą państwo słuchać, a ja mówić, ja Michał Migała oraz Bartosz Gajda. Było mi bardzo miło. Zupełnie inne popołudnie, a to program Trzeci Polskiego Radia. Do usłyszenia. Tak jest. Wiera jest dwa przez dwa. Wiela szmalu żeś ukrot za dnia. Słońce i lampa nic dowo już ci nią. Nic nim oznaczynią.